Come on, mommy, put your body in motion. You got a nigga open. Ascultați Europa FM, este ora 7. Iulia Verbancu prezintă Jurnal de Dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața tuturor! Propunerile României la funcția de comisar european ar fi fost respinse. Guvernul va sesiza Curtea Constituțională pentru a reclama un conflict cu președinția. Liberalii poartă discuții cu toate grupurile parlamentare în încercarea de a sprijini moțiunea de cenzură care să dea jos guvernul. În Marea Britanie continuă scandalul legat de Brexit, iar la noi vremea va fi, în general, frumoasă astăzi și doar pe alocuri ploioasă. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Dan Nica și Rovana Plumb, cele două propuneri trimise de premierul Viorica Dăncilă la Bruxelles pentru funcția de comisar european, au fost respinse, anunță site-ul euroactiv.com. O informație neconfirmată oficial, dar previzibilă potrivit multor oficiali români și europeni. Acum, guvernul de la București trebuie să facă alte nominalizări, dar în absența unor negocieri și a unui nume cu greutate pentru candidatură, România pare să fi pierdut șansa de a obține un post de vicepreședinte al Comisiei Europene. Euroactiv notează însă că țara noastră ar putea primi portofoliul transporturi. Liliana Nicolae. Informații despre o posibilă respingere a celor două propuneri au existat încă de luna trecută, însă Viorica Dăncilă a refuzat să facă alte nominalizări. Pe plan intern însă, nominalizările premierului au fost criticate încă de la început, având în vedere că atât Rovana Plumb cât și Dan Nica au avut probleme penale și au scăpat de anchetele DNA doar datorită imunității parlamentare. Rovana Plumb a fost cercetată în dosarul Belina, în timp ce Dan Nica a fost acuzat de DNA de fraude cu licențe informatice în dosarul Microsoft. Europarlamentarul Siegfried Mureșan. Este prea târziu deja pentru obținerea unui portofoliu consistent și mai ales pentru obținerea a ceea ce era fezabil și obținerea unui portofoliu de vicepreședinte al Comisiei Europene pentru România. Noi ne așteptăm ca audierile comisarilor să aibă loc la finalul lunii septembrie în comisiile de specialitate ale Parlamentului European. Vor fi audieri dure conform unor reguli foarte clare. Acum Viorica Dăncilă e așteptată cu propuneri credibile. Unul dintre numele vehiculate este cel al Ramonei Mănescu, ministrul de externe. Stabilirea cabinetului care va conduce Uniunea Europeană în următorii 5 ani întârzie și din cauza crizei politice din Italia, care nu și-a desemnat încă un candidat pentru funcția de comisar. Până acum, România a avut 3 comisari europeni, Leonard Orban, Dacian Cioloș și Corina Crețu. La București, premierul se războiește cu președintele. Guvernul va sesiza Curtea Constituțională pentru a reclama un conflict cu Klaus Iohannis, care atacă guvernarea eșuată a PSD, cuvintele sale, însă nu ia nicio hotărâre privind miniștrii interimari, acuzele doamnei Viorica Dăncilă. Klaus Iohannis încalcă deciziile Curții Constituționale care consacră principiul cooperării și colaborării loiale între instituțiile publice. Guvernul României va sesiza Curtea Constituțională pentru a reclama un conflict juridic cu șeful statului. Pentru că românii merită un guvern solid și stabil, vom face tot posibilul să obținem susținerea necesară pentru a ne duce mandatul până la capăt. Și referitor la stabilitatea guvernului, liberalii poartă discuții cu toate grupurile parlamentare, dar și cu unii parlamentari PSD pe tema unei moțiuni de cenzură care să dea jos executivul Dăncilă. Președintele PNL Ludovic Orban spune că moțiunea va fi depusă când toți semnatarii vor cădea de acord pe o variantă de text, apoi e nevoie de cel puțin 233 de voturi în plenul reunit al Parlamentului. Până acum, liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că Uniunea nu va susține o restructurare a guvernului, dar și că nu poate sprijini un guvern minoritar, iar pro-România așteaptă ca premierul Dăncilă să vină să ceară votul Parlamentului pentru a rămâne la guvernare, spune liderul formațiunii Victor Ponta. În niciun caz nu sunt de tip răzgândit la eu când iau o decizie, o duc până la cap. O foarte simplă soluție ar fi să mă suspend pentru 6 luni, rămânând evident în cadrul... Înțeleg că vom avea negocieri cu toate formațiunile politice și grupurile parlamentare din Parlament, mai puțin PSD. Vom avea negocieri și cu reprezentanții ALDE și cu reprezentanții pro-România. Nu avem condiții. Am discutat, nu susținem guvernul, de data aceasta un guvern minoritar. Eu cred în continuare că trebuie să insistăm ca doamna Dăncilă să vină să ceară votul în Parlament. Doamna Dăncilă a spus clar că nu va pleca chiar dacă va aplica în guvernamentale. Atunci o să chemăm mascații, să o scoatem din guvern. N-ar fi al doilea președinte al PSD care pleacă cu mascații, nu? Între timp și Viorica Dăncilă încearcă să-și asigure majoritatea, fostul ministru de externe a găsit o soluție de compromis pentru a fi candidat din partea PSD la șefia Senatului, fără să fie exclus din partidul din care face parte ALDE. Teodor Meleșcanu a anunțat că ar vrea să se autosuspende temporar din partidul condus de Călin Popescu-Tăriceanu. În niciun caz nu sunt de tip răzgândit la eu când iau o decizie, o duc până la cap. O foarte simplă soluție ar fi să mă suspend pentru 6 luni, rămânând, evident, în cadrul ALDE și a grupului parlamentar. Și să le obțin continuarea grupului din care fac parte. Le-ați făcut această propunere colegilor, domnului Tăriceanu? Nu, domnul Tăriceanu, că nu numai cu dânsul discut, cu colegii din grup. Și ce părere? Foarte interesați. Anterior, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spunea că Teodor Meleșcanu va fi exclus din partid dacă acceptă propunerea PSD de a candida pentru postul de președinte al Senatului. ALDE și-a desemnat un alt candidat pentru această funcție, e vorba despre senatorul Ion Popa. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Într-o situație mai complicată decât cea românească se află Marea Britanie, parlamentarii britanici au respins propunerea premierului de convocare a alegerilor anticipate în octombrie în contextul scandalului legat de Brexit. Era amenințarea lui Boris Johnson după ce Camera Comunelor i-a respins și planul de retragere a Marii Britanii din Uniune fără niciun acord. În acest al doilea vot, premierul Johnson ar mai fi avut nevoie de 136 de voturi pentru ca alegerile anticipate să poată fi declanșate. Tot aseară mai devreme, aceiași membri ai Camerei Comunelor aprobaseră un proiect care să evite ieșirea forțată a Marii Britanii din Uniunea Europeană, practic unul care să amâne Brexitul până pe 31 ianuarie anul viitor, dacă până pe 19 octombrie premierul nu reușește să obțină un nou acord cu Uniunea sau nu primește aprobarea Parlamentului pentru un alt gen de ieșire. Documentul urmează să ajungă acum în Camera Lorzilor, care nu îl poate respinge, dar poate să propună amendamente, deci să-l tergiverseze, ceea ce specialiștii se așteaptă să facă. În Camera Lorzilor, parlamentarii conservatori nu dețin majoritate, dar vor să evite ca proiectul să fie votat în sesiunea următoare. Și cum nimic nu e simplu în politica britanică, dacă vor reuși o tergiversare, proiectul privind amânarea Brexitului ar putea să nu devină lege până când Boris Johnson nu suspendă Parlamentul săptămâna viitoare. Lupta între tabere continuă, iar întregul haos este văzut foarte rău de britanici și de europeni. Europenii aflați acum în regat. Ieri au avut loc mai multe proteste spontane pe străzile din Londra și în fața Palatului Westminster. Am stat de vorbă cu Valentin, un ascultător Europa FM care lucrează în Londra. Am vorbit cu studenți care spun că le este frică că vor crește foarte mult taxele pentru studenții care vin aici. Este o mare incertitudine. Știu că am colegi care vin să încep să lucreze în Londra și discuția este de regulă, ok, cât vrei să stai sau până când semnezi. Și companiile încep să facă contracte până la 31 octombrie sau după 31 octombrie. Deci data asta este așa un număr fatidic care este deasupra tuturor celor care vin și încearcă fie temporar, fie permanent să se mute în Marea Britanie. Pentru moment, guvernul britanic a renunțat la planul de a anula libertatea de circulație pentru imigranții din statele Uniunii Europene imediat după producerea Brexit, oricând va fi ea, și va acorda cetățenilor europeni drept de ședere temporară pe o perioadă de 3 ani. Cabinetul lui Boris Johnson a fost nevoit să renunțe la această abordare, avertizat că planul ar putea fi contestat în justiție de milioane de oameni. Între timp, de partea europeană, negociatorul șef al Uniunii, Michel Barnier, afirmă că discuțiile cu Londra pe tema Brexit se află într-o stare de paralizie, deși guvernul britanic susține că s-ar fi înregistrat unele progrese. Înapoi în țară, doi bărbați din Cluj sunt cercetați după ce au amenințat cu un pistol o femeie în trafic. Femeia a sunat la numărul de urgență, iar în scurt timp polițiștii au prins pe cei doi. Unul a fost reținut pentru amenințare, al doilea e cercetat în libertate, deși a fost prins drogat la volan. Cătălin Suciu cu detalii. Scandal aseară în Cluj-Napoca cu amenințări, cu pistolul în trafic și forțe speciale de intervenție trimise la fața locului. O femeie a sunat la numărul de urgență îngrozită și a anunțat că a fost amenințată în trafic pe strada Dorobanților din Cluj cu un pistol de doi bărbați care purtau cagule. La scurt timp, poliția i-a găsit pe cei doi. Este vorba de doi bărbați de 27 și 31 de ani care se plimbau cu mașină prin Cluj chiar șoferul era drogat. Cel puțin asta relevă primele teste medicale. Poliția îl cercetează pe șofer în stare de libertate, iar pe cel care se afla în mașină cu acesta l-a reținut pentru 24 de ore și îl cercetează pentru infracțiunea de amenințare. Poliția a stabilit de asemenea că pistolul cu care a fost amenințată femeia nu era letal. Din Cluj, Cătălin Ciuciu, Europa FM. Și facem precizarea că incidentul s-a petrecut acum două seri. Jurnalul de dimineață Europa FM, prognoza meteo pentru astăzi. Vremea va fi normală, termic și în general frumoasă, cerul va fi variabil și doar pe arii restrânse, mai ales după amiază la munte, vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în delta Dunării, temperaturile maxime se vor situa azi între 22 și 29 de grade, cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării. Și acum știrile din sport cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Echipa națională de fotbal va juca diseară cel mai greu meci din campania de calificare la Euro 2020. Tricolorii vor întâlni pe arena națională fosta campioană mondială și europeană, Spania. Selecționerul Cosmin Contra crede că doar cu un cumul de factori extrem de favorabile echipei lui ar putea aduce un succes în fața ibericilor. Încercăm să egalăm forțele, încercăm să facem un meci perfect din punct de vedere fizic-tactic, pentru că doar așa, ca atitudine, trebuie să fim la nivel foarte mare. Și dacă toate aceste trei lucruri colaborat un pic cu poate o zi mai puțin inspirată a jucătorilor de atac a Spaniei, o să avem șansa noastră de a câștiga. Cosmin Contra a mărturisit și că partida cu Spania reprezintă ceva special pentru el, pentru că a jucat în această țară, iar familia lui încă locuiește la Madrid. Capitanul Vlad Chiricheș crede la rândul lui că doar cu mult curaj și o atitudine diferită de cea de până acum, el și colegii săi ar putea să spere la o victorie sau un egal contra spaniolilor. Știm foarte bine că întâlnim cea mai bună echipă a grupei, cu jucători de mare calitate. Au o posesie foarte bună, știm că ne vor pune în dificultate, dar trebuie să avem o atitudine bună, să reușim să ne ridicăm la cel mai înalt nivel al nostru și cred că putem să egalizăm un pic forțele. Meciul România-Spania începe la ora 21:45 pe Arena Națională. Tot în preliminariile Euro 2020, tricolorii vor mai juca și duminică la Ploiești de la ora 19 cu reprezentativa Maltei. Vasile Constantin, mulțumim foarte mult pentru informațiile din sport. Iulia Sile, vă mulțumesc pentru jurnalul de dimineață Europa FM și dacă tot ai vorbit de întâlnirea cu Spania, acolo lumea se uită la competițiile sportive din alte motive, aparent. Nu știu, te-ai uitat la turul Spaniei? La... Sporadic, nu la fel de... Nu la fel ca la cel al Franței, recunosc. Am înțeles. A fost o cursă formidabilă, a câștigat-o un sloven, etapa a 10-a, că despre ea vorbim, liderul. Dar toată lumea nu vorbește despre el, ci vorbește despre transmisiunea absolut spectaculoasă făcută de televiziune cu ajutorul unui elicopter. Ce crezi că se poate vedea, Iulia, de sus? Dacă mă întreb pe mine, știu răspunsul, pentru că l-am citit împreună. Că lucrez la știri! Da, bună dimineața, mersi! Bine că știm noi tot. Ei bine, în timpul transmisiunii în direct, din elicopter, pe terasa unui bloc, doamne, dar ce blocuri frumoase, aliniate, curățenie pe străzi, fie spus, se vedea o grădină cu totul și cu totul în aparte, unde oamenii râdeau foarte mult. Bine, nu se vedea asta. Se vedea o grădină foarte verde pe vreo două blocuri. Bine, imaginația mai departe mergea foarte, că oamenii râdeau acolo foarte mult. Foarte apă, rezervoare mari de apă. Ei bine, poliția s-a sesizat imediat pentru că era o plantație de cannabis, nu? Da, erau niște plante foarte bine crescute acolo și aparent, uite că e bine și când lucrezi în poliție să te uiți la sport. Proprietarii probabil... Destructurezi o rețea la finalul cursei. Proprietarii probabil s-au gândit să camufleze de jos în sus, să nu se vadă plantația, dar nu s-au gândit că vor fi filmați la un moment dat. Da, uite, în țări cu tradiție, în competiții cicliste, poate ar trebui să se gândească și la asta. Stai că am auzit că preluăm noi transportul în Uniune și probabil rezolvăm, nu se poate deplasa nici pe șosele, nici prin aer și ok, nu se mai întâmplă, nu-și mai face nimeni griji, nici de o parte, nici de cealaltă. Mulțumim încă o dată pentru știri, bună dimineața, deșteptarea începe la Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.